haulai yuharibuna da'wa salafia, wanapiga vita da'wa salafia, wanasema sisi ni salafia jadida, wanasema sisi ni salafia jadida, wanamtoani Sheikh Rabi' bin Hadi kama alivyosema mmoja wao Tanga, kamtoa Rabi' bin Hadi, akamtoani Sheikh Muqbil bin Hadi, akamtoani Sheikh Muhammad Aman al-Jami, akasema salafia jadida ni firqa dhalla, kasema miaka 2007 au 2006 2007 2006 2007 kasema maneno hayo kipindi tulipoanza semina mbalimbali katika nchi hii kwa ajili ya kueneza da'wa salafia na kueneza da'wa salafia na kuifundisha da'wa salafia. Tulianzisha ad-dawrat ilmiya mwaka 2006 za kueneza da'wa salafia na kuwatahadharisha watu na bid'a na hizi firaq munharifa. Baada hizi semina na baada ya mihadhara tuliyofanya, baadhi ya ansar sunna wakaanza kuturad na kusema sisi ni firaqun dhalla, ni kundi potofu. Sasa mtu akishakwambia hivyo unaita nini tena, umpake mafuta? Bali wamesema sisi ni kundi potofu, yani sisi katika ahli sunna wametubidhiisha, na wakasema viongozi wao ni Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na Muhammad Aman al-Jami, na wakawa wanafanya ta'an, bali wakawa wanakataza watu kujinasibisha na usalafi. Na kutushambulia na kututahadharisha katika misikiti yao, kututahadharisha kwa barua kabisa. Na mimi ni moja katika watu ambao nilipelekwa barua katika misikiti ya Ansar Sunna katika mkoa wa Tanga kutahadharishwa miaka hiyo, kwa hawa ni firqa dhalla, msiwapokee wala msiwamikinishe katika misikiti. Na kutahadharisha kweli ikawa hivyo, kwa hivyo. Lakini alhamdulillah maduati ma ikhwa mashaykh waliendelea kubainisha haki katika makalat mbalimbali, na daurati tukawa tunaendelea kuzifanya vile vile changia kipindi hicho mpaka leo hii. Alhamdulillah daurati hazijafa na mihadharati, na zimekuwa zimepanuka sasa hivi kila sehemu mashallah, katika mikoa mbalimbali zinafanyika na ziarati da'awiyya mashaykh mbalimbali. Allah ajaze khairi katika nchi hii, wa kisalafi wamefanya kazi kubwa ya kueneza hii da'wa, watu wengi wakaifahamu da'wa alhamdulillah, na durusu watu wakasoma katika maahid kama hizi na marakiz na halakati za ilmu, watu wakasoma katika halakati za ilmu hapa Dar es Salaam alhamdulillah, Tanga Sheikh al-Islam ni Taimi ya Pongwe, Zanzibar alhamdulillah kafunguliwa Ibn Uthaymeen, kafunguliwa Maahad Umar ibn Khattab, tabia ilikuwepo maa lakini ikafanywa tatwiri kubwa, kafunguliwa Thanawi, kafunguliwa Mutawasita, na watu wakasoma wanawake kwa wanaume alhamdulillah, na katika maeneo mengine vile vile mikoani. Sasa ikawa alhamdulillah fatu inakuja kila sehemu, Kigoma alhamdulillah na kwingineko na kwingineko, wallahi maeneo mengi vijiji mpaka vijijini alhamdulillah, watu wanafahamu da'wa, pamoja na kwamba wametupiga vita vya kila aina. Hiki tulianzia mbali, tulianzia mbali. Daura ya kwanza tulifanya tuliweka ilikuwa na watu 80, tulitaka watu 50 tu mwaka 2006, lakini walikuja watu 80. Ile orodha ninayo ya watu waliohudhuria wote, majina yote yapo, wako ambao alhamdulillah mpaka leo wamethibiti katika sunna, wako ambao hawakukubali dawa, wapo na tunajua kwa majina, orodha ipo. Sawa sawa, kwa sababu mimi nilikuwa ndio muhifadhi makabrasha, kwa ile orodha ipo. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo vitu walivyovipiga ni vikubwa, lakini alhamdulillah da'wa imeenea mpaka sasa hivi, na wao wanasema ni wao ni masalafi, isipokuwa ni masalafi ya kadima sijui, na sisi salafi ya jadida. Ala tayeb, na ilivyokuwa zamani mnasema haifai kunisibisha na usalafi, ilikuwa nini? Kwa hiyo akatoa mihadhara kumtetea Said Qutb, kumtetea Hasan al-Banna, na mpaka leo hajataraja katika hili. Alafu anasema mimi salafi, bali umekuwa na talbishi kwa watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu dawa salafi imekubalika, kwa hiyo lazima wanao wajifananishe na masalafi ili wakubalike tena katika jamii. Haihat dawa salafia laisa bidia, dawa salafia sio kwa madai, dawa salafia ni kwa kuifuata kwa vitendo, aqidatan wa sulukan wa manhajan, sio kwa maneno na madai tu. Tubu ila Allah awalan, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwashambulia maulama wa kisalaf na kusema as-salafia ni firqan dhalla, firqatun dhalla, na kuwatani maulama wakubwa. Min alamati ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar, katika alama za ahli al-bid'a ni kuwatani ahli al-athar, watu wa sunna, hususan ikiwa ni ulama. Na tani maulama wa kisunna kwa maneno mabaya, mpaka mmoja asema lile zee lile Sheikh Muqbil, subhanallah, kwa maneno dharau, maneno mabaya kabisa wameyatoa ni maulama, wameyatitoa kina Sayyid Qutb, kina Hasan al-Banna, kipindi tunawatahadharisha kina Usama bin Laden na kina Sayyid Qutb, wao wanawatetea. Leo hii kwa sababu vijana wameathirika na utakfir, wameathirika na ukhawari, kila mmoja Allah sasa na sisi wasalafi. Leo hii amekuwa hayo. La ya Sheikh, tubu kwanza, tubu, tangazo ulikosea, na labda kuna watu walikufuata ulivyo ufanya sana Sayyid Qutb bila kumtetea, kuna watu walikufuata. Kwa hiyo tubu, tangaza taraju yako kwa watu, ndio tukukubali kwa wewe angalau sasa uweze kujinasibisha na usalafu. Lakini makosa yako yapo hivyo hivyo yalivyo, alafu ujinasibisha na usalafu, na ushasema salafia ni firqa dhalla. Ala hii haikubaliki, abadan haikubaliki. Nahnu natabarra'u ila Allah min hadha almanhaj, manhaj na manhaj yao aslan kumeja. Kuna katika ansari sunna maa alasaf kuna patikana baadhi ya watu wanasibisha na uhizizi bitahrir, baadhi ya watu na miikhwani kuha kabisa. Ishi manhaji hana? Ni manhaji gani hii? Nasalullah salama wa laafia. Kwa ana ansahuhum nasiha, mina naapa nasaha kwamba warudi katika manhaji ya sunna wa jamaa, jihadati salafi salih, na kwa wale ambao wameatali maulama watubu, na wamezungumza maneno ya wazi ya kutani masalaf, watubu na haya maneno yao, watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amezungumza alanan, atubu alanan, ambaye amewachukia masalaf watubu, naanze kusoma usalafu na ajuu usalafu. Wallahi da'wa salafiyya da'watu rahma, ni da'wa ya rehma wallah. Na sisi tunawatakia kheri na tunamtakia kila muislamu kheri, yani kheri ya kurudi katika jada ya salaf, kwa sababu da'wa salafiyya ni rahma. Da'wa salafiyya ndio imeepushia watu wengi na matatizo ya khawariji na mfano wao, matatizo ya ta'an ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matatizo ya bid'a za kila aina, matatizo ya mudhaharat na kujishughulisha na siasa za kuingiza watu katika kutanima, kuingia katika kufanya fujo, kuwafanyia fujo watawala na mfano wake. Da'wa salafia ndio imeokoa watu katika mambo haya. Leo hii ukijiangalia umesalimika na mambo haya, angalia kuna wengine wamepotea katika mambo haya, unaonea huruma, kwa sababu wanapoteza mambo yao katika mambo ambayo hayafaidishi chochote hapa duniani wala akhira. Wadhihi ya mashaikh, kwa intabihu, na nyinyi linganieni katika da'wa salafia kwa hikma wa mu'idhati alhasana, sawasawa mnamlingania ansari sunna au wengineo kwa hikma na mu'idhati alhasana. Wallahi kiwa mtu anakusudia haki anafuata, ikiwa mtu kweli anakusudia kushikamana na sunna na haki anafuata. Na maal asaf shadid, katika watu wanaojisimisha na swali sunna sasa hivi wengi wao wamekuwa jambo la kawaida, mambo yanaashid, imekuwa jambo la kawaida anaashid. Swali sunna na anaashid, asa sunna tunajua zamani sisi hakuna habari ya anaashid. Hizi na kasida tu hizi. Makasida kabisa, kabisa Ansari Sunna siku hizi wamekuwa ni watu wa kusikiza makasida na maanashid. Bali kufanya tamhili katika kadhaa za maulid. Wengine wanasema maulid ina khilafu, subhanallah. Yaani Ansari Sunna tunawajua sisi zamani. Maulid ina khilafu? Subhanallah, khitma ina khilafu. Ndio Ansari Sunna leo hii. Ansari Sunna leo hii wamekuwa maikhwani wengi wao. Kwa sababu katika shiarati za maikhwani ni kunyoa ndevu na kuacha kidogo hivi fulani cha kuzugia zugia hivi. Ni katika simati zao. Na maswali sura hivi wamekuwa hivyo siku hizi. Subhanallah. Misingi ya kisunna imeachwa kabisa. Kwa hiyo nansahuhum, tunanasihi. Nasaha kabisa kutoka moyoni, warudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. ورد لك الله سبحانه وتعالى. نعم.